ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 11 अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी तथा तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ऋषय उचुहु सुत जीव समासोम्य शाश्वतीर्वशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मार्त्यानं अमृतं हिनः। श्लोक अनुवाद। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करे, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तात्पर्य, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, तो हमें सदा भगवद गीता 9 में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सारे कार्य यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और जन्म नहीं लेते हैं, न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होते हैं, चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से। जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेते हैं, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबंध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहां वह भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में लग जाता है। अतएव जिस रूप में भगवद गीता तथा भगवद श्रीमद भागवतम में भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद प्रदान किया है, उसका विषय पूर्व श्लोक का विषय ही है। उस विषय है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। कृष्ण कथा सुनने से और विशेषकर गृणतश्च श्वचेष्टितम् प्रयास करना वो सब कृष्ण कथा समझना, जिससे तत्वतः पूर्णतया हम समझ सकते हैं कि कृष्ण इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी जन्म लेते हैं, कार्यकलाप करते हैं, तो फिर भी वे सदैव प्रकृति, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के वश में नहीं है। और जो व्यक्ति इस तथ्य में पूरा अवगत है, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते इस शरीर त्यागने के पश्चात साक्षात भगवान की धाम जाते हैं और वहां से यहां वापस नहीं आते इस भौतिक संसार में। तो इसलिए ऋषय ऊचुहु, महान ऋषिगण, शुद्ध गोस्वामी को इस प्रकार कहते हैं कि आयुष्मान भव, लंबी आयु हो जाओ, दीर्घ आयु, क्योंकि आप कृष्ण कथा परिवेशन करते हैं जिससे लोग का परम कल्याण हो सकते। आप जो करते हैं वो परम उपकार ही है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी कहे, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सार्थक करी करो फल उपकार। जिनके भाग्य है पवित्र भारत देश में जन्म लेना मनुष्य की आकृति में, वो व्यक्ति का कर्तव्य है धर्म, धार्मिक संस्कृति और ज्ञान जो विशेषकर उपलब्ध है भारत में, तो वो सब अवसर लेके जन्म सार्थक बनाना, सफल बनाना और सार्थक होने के बाद दूसरों को सार्थक बनाना। पर उपका, पर उपका, पर शब्द का अर्थ है दूसरे व्यक्तियों, तो दूसरे व्यक्तियों का उपका बनाना चाहिए और पर का मतलब परम, परम उपका। तो ये श्रीमद् भागवत कथा परम औषध है, परम रसायन ही है, उसके बारे में कल हम थोड़ी सी चर्चा की। तो इसलिए जो इस प्रकार कृष्ण कथा परिवेशन करते हैं, अनुवृत्तता शाय उपगीयमानम, उपगीय उपगीयमान अर्थात परंपरा पद्धति में से जो सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वो व्यक्ति परम उपकारक है। जैसे गोपी गीत में भी है वो श्लोक, भूरिमा भूरिदा जना, वो श्लोक क्या है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि ईरितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में वो कथा जो अमृत जैसे है, इस श्लोक में तो एक ही वो ही शब्द है, अमृत, अमृत, अमृत का मतलब जिससे मृत्यु, जन्म मृत्यु पराजय होते, और अमृत का मतलब जो सुस्वादु ही है, बहुत मधुर ही है, तो कृष्ण कहता कि ये दो गुण ही है, दो दिव्य गुण, कि सुनने से हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, हमको मृत्यु से बचाते हैं, और बहुत ही मधुर ही है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जन तो शुष्क ज्ञान मार्ग पर पथिक होते, परंतु जो वैष्णव है वे कृष्ण कथा आस्वादन करने से आनुषंगिक फल से मुक्ति मिलते हैं। अरसज्ञ खा छूसे ज्ञान निम्ब फल है, रसज्ञ को कील काय प्रेमाम्र मुकुले। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अरसज्ञ लोग जिनका ज्ञान नहीं है कृष्ण भक्ति रस के बारे में, तो काक कुआ कुआ जैसे है, वाह वाह, इसलिए संस्कृत में काक बोलते हैं, ऑनोमेटोपेयिक का। तो ज्ञानी जन जो अहम ब्रह्मास्मी ब्रह्मास्मी अहम, उसके अलावा और कुछ कहने का विषय नहीं है, तो ऐसे अरसज्ञ तो रस कृष्ण भक्ति रस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और रसज्ञ भक्तियां तो रस जानते जानते वो कृष्ण भक्ति रस का है। रसज्ञ कोकील एक एक पक्षी है का उसको कुआ बोलते हैं ना, क्या कौआ कौआ हिंदी में, और कोकील तो दोनों तो लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन एक का कंठ ध्वनि बहुत कर्कशी है और दूसरा का बहुत मधुर ही है। तो रसज्ञ को की और वो ज्ञानी जन क्या खाते, वो खोहा जैसे है, और खोहा का प्रिय खाद्य क्या है, निम्ब फल नीम का फल, इसलिए नीम का पेड़ के नीचे खड़े होना से वो विपत्ति होते है कि खोहा की कृपा मिलते है सिर्फ तथी के रूप में। तो अरसज्ञ का छूसे ज्ञान निम्ब फल है, वो ज्ञान जो है उसमें रस नहीं है, तो खड़ा जैसे है, और रसज्ञ को कील खाए प्रेमाम्र मुकुले, अम्र अम मुकुल का मतलब वो क्या बोलते हैं अंकुर जैसे अंकुर, प्रेमाम्र मुकुल है। तो इसलिए जो कृष्ण कथा परिवेशन करते परम उपकारक है, तव कथामृतम हम सब इस भौतिक संसार में दावानल जैसे है, जैसे जंगल में तो आग जलते रहते हैं, उससे बचाना तो कोई उपाय नहीं है, एक उपाय है यदि बारिश प्रचुर बारिश होती है तो उस आग का क्या बोलते है मिथाना समित होना संभव है। तो हम इस भौतिक संसार का आग में जलते रहते हैं, और कृष्ण कथा है वो अमृत का वर्षा है जिससे हम भक्ति रस मिलेंगे और हम दावानल इस भौतिक संसार का ताप से मुक्त हो सकते। श्रवण मंगलम कृष्ण कथा श्रवण करना तो परम मंगल ही है, श्रीमदाततम, और उससे सब महान ऐश्वर्य माधुर्य सब कुछ होते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कवि और सब महान महान विद्वान जन इस कृष्ण कथा श्रवण करने की पद्धति अनुमोदन करते कवि इदितम, क्योंकि उससे सब कुछ जो खराब है इस भौतिक संसार में उससे हम बच जाते हैं। इसलिए जो लोग इस भौतिक संसार में कृष्ण कथा परिवेशन करते ऐसे लोग तो परम उपकारक ही है मानव समाज के। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों की कथा और उपदेश की तीव्र बराबर अनुयायी है, वे प्रयास करते हैं इस शाश्वत दिव्य वास्तविक उपकार अन्यों के लिए करना, अर्थात वे फलटू कथा तथा कथित भौतिक उपकार उसी दिशा में कोई प्रयत्न नहीं करते, जैसे हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना जिससे लोग शिक्षा मिलेंगे तो कैसे भव बंधन में और दृढ़ता से बाधित होंगे, और भूखी जनों को खिलाना, हम सबको निर्विशेष हम प्रसाद वितरण करते, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमारी विशेष योजना है भूखी जनों को खिलाना। तो सब इस भौतिक संसार में पतित है, दरिद्र है। तो कल परसों हम रिलायंस स्टूडियो गया था, वो क्या बोलते बिग FM ऐसे एक चैनल है, हर एक घर उस स्टूडियो में धीरूभाई अंबानी का फोटो वो ये। तो धीरूभाई अंबानी का यश है क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा अमीर था, परंतु तत्व ज्ञान का विचार से वो भी दरिद्र था, क्योंकि उसका पूरा जीवन का प्रयास पैसा कमाने में था, और उसका फल क्या होगा, एक ही फल जो सब लोग मिलते, पुनरापि जाननम पुनरापि मरणम पुनरापि जाननी जठरे शयनम, तो एक ही फल मिलते। तो लोग जब यमराज के पास जाते तो यमराज को घूस नहीं खिला सकते, और जो ऑटो ड्राइवर था और जो बड़ा अमीर था दोनों का एक ही हाल यमराज के सामने, यमराज नहीं बोलते तो कितना पैसा कमा जीवन में, तो कितना पुण्य किया कितना पाप किया ऐसे ही पूछते। सब तो कहेंगे मैं पुण्य किया पूर्ण और पाप तो कुछ नहीं किया, तो यमराज तो वो ही लोग से नहीं पूछते, चित्रगुप्त से पूछते, जैसे पूरा रिकॉर्ड है चित्रगुप्त के पास। तो यमराज स्वयं कहते इनके दूतों को, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत में, कि ऐसे लोग मेरा पास मत लो जो हरे कृष्ण नाम कहते भगवान का नाम कहते जो कृष्ण कथा सुनते हैं, तो जो जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में, ऐसे लोग मेरे पास मत आओ, और अजामिल का प्रख्यान से हम समझते हैं कि उस घटना के पश्चात यम की दूतों बहुत डरते हैं एक वैष्णव का दर्शन से और भाग जाते। यदि वैष्णव तिलक देखते वो भाग जाते। तो सामान्यतः लोग यम दूतों से डरते हैं और यम दूतों डरते हैं वैष्णव का दर्शन से। तो ये परम उपकार ही है कृष्ण कथा परिवेशन करना। तो ये परम उपकार है परंतु परिवेशन करना इतना सहज नहीं है, कठिन है, क्योंकि लोग इस भौतिक संसार में है क्यों इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सार्वभूतानि सम्मोहम सार्गे यान्ति परम तप। तो कृष्ण प्रेम जीव का स्वाभाविक स्थिति है, परंतु इस भौतिक संसार में वो कृष्ण प्रेम विकृत होते और जीव का स्वभाव भौतिक कामनाएं से पूर्ण होते और द्वेष द्वेष से पूर्ण होते और द्वंद्व से मोहित होते। तो कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छुक कम है और बहुत है जो कृष्ण कथा श्रवण करना तो स्वयं इच्छा नहीं करते, दूसरों को अवसर देना वो भी बंद करना चाहता। और ऐसा है बहुत लोग जो कृष्ण कथा परिवेशन करना ग्रहण करने का अभी नहीं करते तो वास्तव में वे विष्णु और वैष्णव द्वेषी है, क्योंकि यदि हम श्रीमद् भागवत का तत्व ज्ञान कहेंगे वे आपत्ति करेंगे, नहीं नहीं हम खाली लीला सुनना चाहते, हम तत्व ज्ञान उसका क्या जरूरत है। तो जो कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए इच्छुक है तो वो व्यक्ति दुर्लभ है और भाग्यवान ही है। तो ये एक कारण है कि हम जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। तो एक कारण है कि हम ऐसे सब करते हैं क्योंकि लोग तो स्वयं का कल्याण के लिए जो श्रवण करना चाहिए तो वो ही कथा श्रवण करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, और केवल प्रस्तुत नहीं नहीं वो तो सब कुछ नहीं, वो श्रवण मंगलम कृष्ण कथा श्रवण करने में आपत्ति करते, तो जिससे लोग का मन धीरे धीरे अनुकूल होगा कृष्ण कथा सुनने के लिए। इसलिए हमें कीर्तन महोत्सव प्रसाद वितरण नाटक ये सब प्रबंध हम करते हैं जिससे धीरे धीरे लोग अधिकार प्राप्त होंगे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। जैसे हम देखते हैं तो पूरी पृथ्वी में इस्कॉन के किसी प्रोग्राम में जैसे रविवार को हर एक इस्कॉन केंद्र में महोत्सव होते और शुक्रवार को दुबई ऐसे मुस्लिम देशों में और क्या है कीर्तन होते उसके बाद प्रवचन होते उसके बाद और कीर्तन होते उसके बाद प्रसाद। तो जितने लोग आते कथा श्रवण के लिए उतना नहीं आते जो प्रसाद के लिए आते। ज्यादा लोग प्रसाद का समय, ओ बहुत लेट आया था, तो बहुत व्यस्त था, इसके पहले नहीं आ पाया, तो ऐसे बहुत चल है जो लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि लोग की रुचि प्रसाद लेने में बहुत ज्यादा होते है कथा श्रवण करने में से। तो ठीक है, यदि आप और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो पेट भरो, कृष्ण प्रसाद ले लो। लेकिन एक्चुअली यदि हम कृष्ण प्रसाद लेते हैं सिर्फ मुफ्त खाना ऐसे सोच के, हम इतने सा कल्याण नहीं मिलेंगे। यदि हम समझते कि ये कृष्ण प्रसाद दिव्या ही है, इसलिए श्रवण करने चाहिए कि कृष्ण प्रसाद फुल फल सब कुछ जो है वो दिव्या ही है, भगवान जैसे ही पूजा है। तो इसलिए इस कृष्ण कथा सुनाना बहुत जरूरी है। वो श्लोक क्या है, श्रवंत श्रावयंतश्च भक्तों स्वयं सुनते हैं और दूसरों को श्रवण करते। श्रवंत श्रावयंतश्च मिथ्यो घो गौ गहम हरिम। हाँ, और तत्व ज्ञान भी समझना चाहिए, नहीं तो यदि हम केवल लीला कथा सुनेंगे तो कोई भी विरोधी दार्शनिक आ सकते और कुछ भी कर सकते जिससे हमारा मन में शंका आएगी। जैसे कल वो मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर बोला कि वो क्योंकि वेद शास्त्र में पुनर्जन्म की बात नहीं है, और बाद में क्योंकि कुछ लोग तो अजन्म मूर्ख है, पागल है, ऐसे कुछ लोग है, तो उसका कारण क्या है, तो इसलिए ये पुनर्जन्मवाद सृष्टि के वो ऐसे। तो लोग नहीं, जो नहीं जानते है ऐसे, ओ क्या वो सब वैदिक दर्शन तो केवल काल्पनिक ही है। एक्चुअली मैं कल रात को तो 12 बजे तक जगे, वो मन में बहुत कुछ आया था जो और भी बोल सकते। जैसे वो बोले कि वेद में खाली नरक या स्वर्ग जाना वो ही बात है, लेकिन वेद में यही बात भी है, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो देवीव चक्षुरातम दिवी वक्ष विष्णु यत परमं पदम जग्रीवंश समिंदते विष्णु यत परमं पदम। ओ कृष्ण नाम की महिमा है वेद में। और दूसरी बात है कि यदि आप बोलते हैं कि पहले वेद था और बाद में पुनर्जन्मवाद आया था, तो इस्लाम में भी ऐसा है कि अब्राहम मोसेस ये सब था और बाद में मोहम्मद आए थे। और ऐसे ही बोलते है कि कारण हिंदू लोग तो कुछ व्याख्या देना चाहता था, क्यों जिसके व्याख्या करना कि क्यों कुछ लोग तो अच्छा हालत में जन्म लेते दूसरों तो नहीं, तो क्या प्रमाण है कि ऐसा था। और बहुत कुछ जो बोलते है कि ऐसा है, अल्लाह तो लोग को परीक्षा देते हैं इनके बच्चों तो ऐसे पागल बनाना, वो है कुरान में या आपकी धारणा है, लगता है वो तो कुरान में नहीं। तो ऐसे हम और बहुत कुछ बोल सकता। वी अलग विश्व में है, जैसे वो दोनों की धारणा इतना भिन्न है कि समन्वय करना तो कैसे उनका मत में समन्वय संभव है यदि सब लोग इस्लाम ग्रहण करेंगे, वो ही समन्वय। एनीवे इंटरेस्टिंग था, रुचिकर था। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग तो दीर्घायु हो जाओ और कृष्ण कथा परिवेशन करो जिससे लोग का परम उपकार हो सकते। हरे कृष्ण। श्रवंत श्रावयंतश्च, वो ही श्लोक है, श्रवंत श्रवंत श्रावयंतश्च नित्यो घोघम हरम हरिम भक्त्या संजतया भक्त्या। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता भागवत में, तो मुझे सब कंठस्थ किए है, बहुत आधा कंठस्थ। तो ऐसा प्रयास करो, जो प्रचार करेंगे तो ज्यादा श्लोक सीख लो, जो जिससे प्रचार होते। भागवत में बहुत है, गीता ये सब तत्व निधि ही है। क्वेश्चन हरे क्वेश्चन नो क्वेश्चन कुरान में क्या एडिटिंग? तो इस्लाम में यही विश्वास है कि अल्लाह जो मोहम्मद को बताया और बाद में जो लिखा हुआ, तो उस समय से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन एक्चुअली 1970s में ऐसे एक प्राचीन कुरान की लिपि आविष्कार हुआ जो और सब वर्तमान कुरान के पहले लिखा हुआ, और उसमें बहुत कुछ है जो अलग है वर्तमान कुरान से, बट एज इन साइंस जब ऐसे कुछ डिस्कवर होते है जो साइंटिफिक बात के विरुद्ध, उसको पीछे उसको क्या बोलते है छिपाना, हिडन अवे, छिपाना है, छिपा देते। सो दैट्स देयर। सो एनीवे हमारा विषय है गीता भागवत, लेकिन आई कुछ लोग तो वो वैदिक सिद्धांत को आक्रमण करते हैं, हमें उत्तर देना चाहिए। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, तो वो सत्र में मन नहीं आया था कि आप सब मुस्लिम है बाय बर्थ, लेकिन मैं विचार करके इस मार्ग में आया था। दैट्स अ डिफरेंस। ज्ञानी क्या? ज्ञानी गौड़ीय वैष्णव शब्दकोश में सामान्यतः ज्ञानी शब्द का मतलब जो निर्विशेष ज्ञान मार्ग अवलंबी है, अर्थात जो धारणा रखते है कि परम सत्य निराखा है। ज्ञानी होना अच्छा है, कृष्ण तत्व ज्ञानी, परंतु जिनका विश्वास है कि स्वयं ज्ञान अर्जन करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा और भागवत लीला में यथार्थ विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग ज्ञानी बहुत है। जब आप यहां आते हैं तो आपका पहले नया शब्दकोश लेने चाहिए, क्योंकि वो कहीं शब्द है जो हम सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं करते, कर्मी ज्ञानी अच्छी तो सभी शब्द तो उसको बोलने के पहले हमें व्याख्या करना चाहिए उसका मतलब क्या है। किसी से यदि हम पूछेंगे आप क्या भगवान में विश्वास करते, वो सब हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ कहें, लेकिन भगवान शब्द का क्या बड़ी भाषा है। तो भगवान है साईं बाबा या सोमवार को सोमदेव है या मंगलवार को मंगल है और शनिवार को शनि, ऐसे अलग अलग धारणा है। भगवान जो भी आपकी इच्छा हो वो तो भगवान हो सकते है। ऐसे हिंदू धर्म का मतलब कोई मतलब नहीं। आज यदि आपका मत हो तो वो आपका धर्म, और कल यदि दूसरा मत हो तो वो ही धर्म। तो ये सब शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार नहीं। क्या प्रश्न? भगवान कृष्ण आते हैं, अवतार लेते हैं, उसके बाद परम जीवात्मा। नहीं, सामान्यतः जीवात्मा का शब्द का मतलब जीव जो भगवान के अंश है। भगवान पूर्ण महान है और जीव अपूर्ण अंश है, तो दोनों एक ही नहीं है। तो फिर क्या प्रश्न था? जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो उसको समझने के लिए आपको नियमित रूप से यहां आना पड़ेगा। तो संक्षेप में ऐसे कहना है कि इस भौतिक संसार में सब जीव प्रकृति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से बद्ध है, और भगवान इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी मुक्त है अपनी इच्छा से। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या कहते हैं कि भगवान इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं है, वे सब कुछ करते हैं इनकी अंतरंग लीला शक्ति में से। श्री कृष्ण नहीं, नहीं, श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। भगवान जो अर्जुन को भगवद गीता बताए, जो गोपियां के साथ रासलीला की, वो कृष्ण भगवान ही है। कृष्ण का वो मायावादी अंख्या बहुत है। तो परम सत्य निरखा है और रूप लेते हैं, और वो रूप है भगवान। तो ऐसी धारणा सही नहीं है, भगवान स्वयं आते हैं। वो धारणा की परम सत्य अव्यक्त है और व्यक्तित्व ग्रहण करते है, उस धारणा के बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, जो कहते हैं कि मैं मेरा मूल स्वभाव अव्यक्त है और उससे मैं व्यक्तित्व ग्रहण किया था, ऐसे लोग अबुद्धयः, इसका मतलब बुद्धि ही नहीं है। परम भाव में जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्, वे नहीं जानते मेरे परम भाव कि मैं अनुत्तम, मेरे ऊपर कोई नहीं है और मैं अव्यय हूं, अर्थात कृष्ण का शरीर का मृत्यु कभी नहीं होता। बहुत बहुत भूल धारणा प्रचलित है इस भौतिक संसार में, इसलिए वो कृष्ण कथा श्रवण करने चाहिए बारंबार। सन्मुखरितम सज्जन, सज्जनों से, सज्जन का मतलब वैष्णव, शुद्ध वैष्णव। तो एक शुद्ध वैष्णव श्रील प्रभुपाद परंपरा के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा प्रचार किए और उसका फल है कि अभी पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग कृष्ण कथा यथारूप श्रवण करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं। आप सोच रहे हैं, सोचिए, विचार कीजिए शास्त्र से। आपके पास भगवद गीता यथारूप है लगता है, पूरी पढ़ चुकी है? और उसके बाद श्रीमद् भागवतम पूरा एजुकेशन ही है, सब कुछ जो एजुकेशन का नाम है चलते इस भौतिक संसार में वो सब चालबाजी है, वो उपाय है हमको इस भौतिक संसार में और दृढ़ता से बाधित रखना। और ये वास्तविक शिक्षण है, विद्या भगवतावधि, एक अवाह बात है कि विद्या की सीमा है श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।